Przeminęło z wiadrem. Dzień dobry Państwu i jednocześnie dobry wieczór, chociaż dzień dobry chyba jest bardziej uprawniony, jest już jasno. W końcu mamy już kalendarzowe lato, rozpoczynają się powoli wakacje, a więc dzień dobry. Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak, audycja Przeminęło z wiadrem. Dzisiaj o tyle niecodzienna, że mój kolega Paweł Paulus jest obecny ciałem, jest obecny duchem, ale nie jest obecny mową. Czasami są takie sytuacje, że człowiekowi odbiera mowę z różnych przyczyn. Dzisiaj taka sytuacja się zdarzyła, o tym za chwilę, natomiast w części muzycznej, no ponieważ rozpoczęło się lato, a więc muzyka będzie letnia, niezobowiązująca i mam nadzieję bardzo radosna. przez większą część naszego dzisiejszego spotkania od strony muzycznej. Pozostaniemy tak mniej więcej 40 lat. Cofniemy się o 40 lat. A co było 40 lat temu w muzyce? No, rozpoczęła się punkowa rewolucja, a zespół, który przed chwilą, The Clash, no to przecież ikona tej punkowej rewolucji. Na szczęście wyobraźnia muzyków sięgała dużo dalej niż ta, umówmy się, dosyć mało skomplikowana muzyka. Mogliśmy przekonać się o tym przed chwilą i również za chwilę. The Clash, ikona muzyki punk, ale muzyka wcale nie punkowa. Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. We'll be right back. dzisiaj muzycznie, od strony muzycznej, poruszamy się gdzieś tam w okolicy muzyki punk, aczkolwiek tej muzyki punk takiej prawdziwej będzie bardzo niewiele. Kontynuujemy nasze spotkania z grupą The Clash, ale spotkanie dosyć przewrotne. Rozpoczęliśmy od piosenki w stylu reggae, przed chwilą piosenka w stylu funk, właściwie utwory instrumentalne, mocno zdabowane. No cóż, w tej chwili kolej na nie mniej, nie więcej, tylko swing w wykonaniu The Clash. Police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went by. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, strap to my Sagana for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. Put it down somewhere over the outside. See it gets to Jimmy Jazz. Where's Jimmy Jazz? I said, he was here, but he said he went out. He's there looking for Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. He's got some master gunner for Jimmy Jazz. Cut off his ears, let me chop off his head. Oh, you're looking for Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. What a relief! I feel like a soldier, look like a thief. It's for the jazz. Lisa come a looking for the Jimmy Jazz. He came in and went out. Cause now they're looking here for the Jimmy Jazz, Jimmy Jazz. In fact, don't you bother me. Not anymore. I can't take this tale. Oh no more. It's all around Jimmy Jazz. Jazz. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z So go look all around. You can try your luck, but and see what you found. But I guarantee you that it ain't your day, your day. It ain't your day. Chop, chop. The Clash, The Clash, ale dosyć przewrotnie w innych rytmach niż te, do których nas ten zespół przyzwyczaił. Przewrotność sytuacji polega na tym, że 40 lat temu była to muzyka buntowników, a dzisiaj ja prezentuję Państwu te utwory z okazji pierwszych dni lata, jako optymistyczne i pozytywnie nastrajające na przynajmniej początek wakacji. Paweł, chcesz coś powiedzieć? tutaj... No, ja mówiłem Państwu, że Paweł dzisiaj jest obecny ciałem i duchem, ale nie do końca mową. Myślę, że możemy tutaj słuchaczom zdradzić. Paweł po prostu zapatrzył się w internet. Gdzieś tam wynalazł filmik pokazujący, że jeden ze znanych naszych raperów zmienił sobie zęby na złote. No cóż, pomijam fakt, że to trochę kosztuje, ponieważ zbliża się znany festiwal muzyki gotyckiej, więc Paweł, który co roku oczywiście odwiedza ten festiwal, chciał tutaj sobie też zmienić trochę uzębienie, bardziej pasujące, no ale niestety nie miał pieniędzy na złote, w związku z czym lekarz dentysta wstawił mu zęby takie z normalnego grzebienia. Ma ich więcej, no to jest ta dobra strona. Są też przerwy między zębami. Paweł, ja no, mówię to, co mi napisałeś na kartce. Ponieważ mieszkamy nad morzem, jesteśmy z Trójmiasta, więc te gęste uzębienie ma tą dobrą stronę, że można łatwo odcedzać plankton, a skoro się mieszka nad morzem, no to oczywiście utrzymanie kosztuje dużo mniej. Ale do tej sprawy jeszcze wrócimy, tu Paweł macha głową, no... w lewo czy w prawo? W to drugie lewo. O, dobrze. Zostajemy cały czas mniej więcej w czasie już dawno minionym, czyli koniec lat 70., początek lat 80., aczkolwiek muzyka jest cały czas żywa. Zmieniamy za to kontynent. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a tam w 77 roku debiutował taki zespół. Talking Heads, tak nazywa się ten zespół i główna postać w tym zespole David Byrne, wokalista, gitarzysta, bardzo charakterystyczny głos. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że David Byrne, oprócz tego, że jest znakomitym artystą, jest również zapalonym rowerzystą. Historia zespołu Talking Heads skończyła się tak mniej więcej pod koniec 80-tych lat. Natomiast David Byrne z dużym powodzeniem kontynuuje solową karierę. Bardzo dużo podróżuje po świecie, gra dużo tras koncertowych i jak tylko może zabiera ze sobą rower. Te lata doświadczeń oczywiście pokazała, że najlepiej w takim przypadku zdaje egzamin rower składany i David Byrne ma taki niewielki składany rowerek i rzeczywiście gdzie tylko może, jeżeli ma wolną chwilę przed czy po koncercie, to z tego roweru z upodobaniem korzysta i w ten sposób stara się zwiedzać miasta, w których daje koncerty. Nawet napisał książkę na ten temat i książka jest bardzo ciekawa, dlatego że jest tam naprawdę niewiele o muzyce, natomiast bardzo dużo reminiscencji na temat miast, które można zwiedzać z perspektywy jazdy rowerem. The Talking Heads i David Byrne, mój kolega Paulus milczy dalej, ale kiwa głową. Zostajemy dalej w Stanach Zjednoczonych i zostajemy mniej więcej w tej samej epoce muzycznej i wystąpi teraz artysta, który z Davidem Byrnem ma trochę wspólnego. Yeah. The B-52s, czyli jak to się mówiło w latach 80. w Polsce, B-52, zespół, który miał taki okres, że był naprawdę bardzo, bardzo popularny. Kilka przybojów, ale to już na początku lat 90. nawet na takich mainstreamowych listach przybojów. Co wspólnego ma The B-52s i David Byrne? Otóż no, przede wszystkim to było to samo środowisko, czy prawie to samo środowisko muzyczne. David Byrne był producentem jednej z późniejszych płyt The B-52s. Jak wspomniałem, ta sama ekipa, mniej więcej grająca w tych samych klubach muzycznych i grono słuchaczy, przynajmniej na początku lat 80. to też było pewne zamknięte środowisko. Mam kłopot z następnym wykonawcą, dlatego że zaryzykuję twierdzenie, że on jednak do tego środowiska nie należał. Być może usiłowano go trochę na siłę do tego świata punkowego, czy też postpunkowego zaliczyć. Artysta nazywa się, czy też występuje pod pseudonimem Joe King Carrasco. W Europie, szczególnie w latach 80. zaliczano go do świadka nowej fali, czy właśnie muzyki post-punk, a tak naprawdę był przedstawicielem muzyki Tex-Mex, czyli muzyki z pogranicza Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Artysta wywodzi się i mieszka do dzisiaj w Teksasie. Posłuchajmy, czy te sądy o jego nowofalowości były tak do końca prawdziwe. I'm początek lat 80. Punkowa rewolucja rozlewa się po świecie i pojawia się bardzo duże zainteresowanie muzyką z różnych zakątków świata pod jednym warunkiem, że będzie to muzyka punkowa. Na początku lat 80. wiele europejskich wytwórni, również amerykańskich, wydało, nie wiem, być może trochę na zasadzie ciekawostki, ale wydawało płyty z czasami bardzo egzotycznych krajów, przynajmniej z ich punktu widzenia. Myślę, że na tej trochę zasadzie we Francji i w Wielkiej Brytanii, również w Stanach Zjednoczonych ukazały się płyty polskich zespołów, takich jak Kryzys, później Brygada Kryzys, Abaddon czy Deserter. Miałem kiedyś w rękach też tego rodzaju ciekawostkę, singiel, na której jednej stronie była piosenka połączonych sił polskich zespołów Deadlock i Kryzys, a na drugiej stronie tego singla chiński zespół, który po chińsku śpiewał jeden ze bardziej znanych utworów grupy The Sex Pistols. Myślę, że na podobnej zasadzie, jak wcześniej mówiłem, również Joe Carrasco znalazł się w tym towarzystwie. Ale nie jest to do końca pozbawione sensu, jak słyszeliśmy przed chwilą, mimo że te elementy Tex-Mex, czyli trochę muzyki meksykańskiej, latynoskiej, trochę muzyki południa Stanów Zjednoczonych było wyraźnie słychać, to mniej więcej brzmieniowo mieściło się to w formule muzyki post-punkowej. Posłuchajmy jeszcze jednej piosenki Joe King Carrasco. Joe King Carrasco. Zmieniamy teraz kontynent, przenosimy się z powrotem do Wielkiej Brytanii, ale nie zmieniamy czasu, czyli w dalszym ciągu początek lat 80. Zespół, który pojawi się za chwilę, ma teraz właściwie status wielkiej gwiazdy. A co się z tym wiąże? Ich piosenki są bardzo chętnie interpretowane również przez innych artystów. Czasami są to interpretacje zgoła niecodzienne, odbiegające i od pierwowzoru, ale również zahaczające o zupełnie inną stylistykę niż pierwotnie te utwory były wykonywane. Nie zdradzę, kto za chwilę wystąpi. Ciekawy jestem, czy Państwo poznacie tą piosenkę, która swego czasu była może umiarkowanym, ale jednak przebojem. Killing an Arab. To piosenka z repertuaru zespołu The Cure. Tutaj w dosyć niecodziennym wykonaniu Pierika Pedron. Coś dla miłośników chyba bardziej nowoczesnego jazzu. Być może nie dla miłośników, a przynajmniej tych bardzo ortodoksyjnych miłośników zespołu The Cure. Aczkolwiek warto się z tą płytą zapoznać, dlatego że cała płyta, która nazywa się Cubic Cure, zawiera tylko i wyłącznie kompozycje Roberta Smitha i spółki. Mniej popularne lub bardziej popularne piosenki zespołu The Cure w wykonaniu, w ujęciu właśnie takim jazzowym, mocno awangardowym, ale naprawdę robi to wrażenie. Pierik Padron, przypominam raz jeszcze, płyta Cubic Cure. No ale skoro o zespole The Cure mówimy, no to wypadałoby też posłuchać oryginału.